uur. NPO Radio 1. Shaja Morali. Na het nieuws goed ingelichte kring. Je ouders vergeven, ook als ze je jeugd hebben verpest. Volgens familietherapeut Elze-Marie van de Erebeemt is dat de enige manier om zelf innerlijke rust te vinden. En tijdens de kroning van Charles was veel plaats voor traditie. Maar een constante in de duizendjarige Britse monarchie is politieke huwelijken, getroubleerde relaties en fatale machtsstrijd. Zo liet koningin Elisabeth I van Engeland haar Schotse rivale Mary Stuart onthoofden. Dat leverde dan wel weer een schitterende opera op die nu speelt. Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Nu eerst het nieuws, Michel Koenen. De Oekraïense president Zelensky gaat morgen naar Duitsland. Dat bevestigen Duitse overheidsbronnen. Het zong al een tijdje rond. En Zelensky is nu nog in Italië voor onder meer een bezoek aan de paus. Ook had hij een bezoek bij premier Meloni. Die heeft net gereageerd en zegt dat ze achter Oekraïne blijven staan in Italië. En Zelensky die landt morgenochtend in Berlijn. Heeft daarna een ontmoeting met bondskanselier Scholz. En later op de dag vertrekt hij volgens Duitse media naar Aken om daar een prijs in ontvangst te nemen. En vorige week kwamen er al details naar buiten over het bezoek van Zelensky aan Duitsland. Meestal blijft dat lange tijd geheim om veiligheidsredenen. De Duitse politie onderzoekt wie er verantwoordelijk is voor dat lek. In de Russische regio Briansk, ten noorden van Oekraïne, zijn 3 Russische toestellen neergestort binnen korte tijd. Het gaat om 2 helikopters en een straaljager, melden Russische media. De 2 inzittenden van de straaljager zouden zijn omgekomen. En ook bij een van de helikoptercrashes zouden 2 doden zijn gevallen. Over de andere helikopter wordt alleen gezegd dat er een gewonde is en ook veel schade. Het is nog onduidelijk wat er precies allemaal is gebeurd in Briansk. D66 is geen voorstander van het afschaffen van de monarchie. Een motie van de Jonge Democraten haalde geen meerderheid op het voorjaarscongres van de partij in Amsterdam. In eerste instantie werd er gestemd met het opsteken van handen, maar omdat het amper te tellen was, volgde er nog een schriftelijke stemming. De motie van de jongerentak van D66 volgde op een pleidooi van oud-partijleider Pechtold. Die vindt dat het na koning Willem-Alexander afgelopen moet zijn met het Koningshuis. En op het congres van D66 wordt verder ook nog gesproken over een nauwere samenwerking met partijen als GroenLinks, PvdA en Volt. En aan de westpunt van Ameland wordt de komende tijd zo'n 3 miljoen kubieke meter zand opgespoten. Dat is nodig omdat er vorig jaar tijdens winterstormen veel zand is weggespoeld. Op sommige plekken is meer dan 3 meter strand verdwenen. En het zand opspuiten zal ongeveer 3 maanden duren. Het weer nog, veel zon, maar in het binnenland zijn er ook wat stapelwolken die kunnen uitgroeien tot een bui. Het is 18 tot lokaal 22 graden. Vanavond en vannacht is het dan vrijwel overal droog. Morgen begint opnieuw zonnig met temperaturen rond de 20 graden. In het oosten van het land is er dan weer kans op een bui. En Wijnand Zwaan, goedemiddag. Jij gaat ons vertellen hoe het op de wegen is. Ja, goedemiddag. Ja, dat zal ik zeker doen. Over het algemeen gaat het wel goed, maar toch zien we wel een paar duidelijke uitzonderingen. De A4 van Den Haag naar Rotterdam, daar staat eigenlijk al de hele dag file tussen Delft en knooppunt Benelux. 10 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar wordt dit weekend uitvoerig aan de weg gewerkt. Daar zijn asfalteringswerkzaamheden. De verbindingsweg naar de A15 naar Europoort is dicht. Omrijders staan in de file op de A20 naar Gouda. Bij Rotterdam-Krooswijk nu 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de A50 van Arnhem naar Os is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Valburg. De weg is daar helemaal dicht. Omrijden kan via Arnhem over de A12 en de A325. Ster. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. De beste programmeurs? Jawel, ga naar eenblikvol.nl. Eenblikvol.nl. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. 1,6 miljoen ouderen in ons land zijn eenzaam. 650.000 ouderen hebben zelfs maar 1 keer per week contact. Wat doe jij eigenlijk tegen eenzaamheid? Met jouw donatie zorgen we er samen voor dat geen ouderen meer eenzaam hoeft te zijn. Ga naar ouderenfonds.nl. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Kalle, het nieuwe boek van Bert Wagendorp. Een kolkende historische roman over een hechte vriendschap tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog. Nu al een favoriet van de boekhandel. Kalle van Bert Wagendorp. Nu overal verkrijgbaar. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Vanavond in Ondersteboven van de Amerika's. The Europeans think they're superior to us, but you're not superior at all. Share everything you have, even. Waldemar Torenstra reist per motor dwars door Noord- en Zuid-Amerika in Ondersteboven van de Amerika's. Vanavond om 8:55 bij BNN Vara op NPO 2. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Het Omroep Pound-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende mieterse meiden vormen vandaag de kring. Else-Marie van den Ehrenbeemt, familietherapeut. Tabitha van Krimpen, voormalige jonge theologe des vaderlands. Josephine Rombout. Ze werkte jarenlang op het Schotse kasteel Cliff Rock Castle en schreef daar bestsellers over. En opera-regisseur Jetske Meinsen, wier voorstelling Maria Stuarda op dit moment volle zalen trekt. We beginnen voor het korte nieuwsrondje bij de Giro d'Italia. Herbert Dijkstra, hoe gaat het daar? Ja, het is een mooie rit. We rijden vanuit de regio Umbrië naar de regio Marken. En de wielerkenners weten dan, dat is bekend van de Tirreno Adriatico. Daar moet er dus geklommen worden. Dat is niet per se iets voor sprinters. We kunnen dus ook de opgave melden van David Dekker. Dat is de zoon inderdaad van Erik Dekker, ook sprinter. En hij werd al een keer tweede in de eerste rit trouwens, maar raakte op achterstand, moest opgeven. En daarmee zijn er trouwens 2 Nederlanders uit, want ook Lars van den Berg is vandaag vanwege maagproblemen niet opgestart. Maar er zijn natuurlijk meer Nederlanders. En eentje zelfs in de kopgroep van 12 die al uiteen is gevallen. De kopgroep van 12 met onder meer Oscar Riesebeek. Die in zijn carrière al eens heel dicht bij een etappezege was in de Giro. Toen werd hij tweede. Vandaag dacht hij, heb ik een kans. Maar als je in een kopgroep zit van 12 en daar zit een zekere Ben Healy bij uit Ierland. De ontdekking van dit seizoen. Dan blijkt ook vandaag dat iedereen kansloos is. Op 50 kilometer van de streep ontsnapte hij uit die kopgroep van 12. Dat was bij de beklimming de eerste keer van de muren van Cappuccini. Die is er trouwens 2 keer in. Die gaan we zo dadelijk nog een keer beklimmen. Hij ging dus al heel vroeg in de aanval. Hij ziet eruit als een Italiaan. Klein van stuk. Hij is donker. Maar hij komt toch echt uit Ierland. Werd al tweede in de Amstel Gold Race. Werd tweede in de Brabantse Pijl. De grote ontdekking van dit seizoen. Hij is weggesprongen en heeft inmiddels een voorsprong op de achtervolgers van 1 minuut en 39. Ja, de mannen van het klassement die bemoeien zich eigenlijk niet met de strijd van vandaag. Want die zijn al op 5,5 minuut gereden. Er kan er maar eentje winnen vandaag. En dat is een man uit Ierland. De vraag is alleen hoe groot zijn voorsprong straks zal zijn. Ben Healy met een voorsprong nu van 1 minuut en 40 seconden. En nog 31 kilometer af te leggen. Dankjewel. En dan gaan wij naar het nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Else-Marie. Er zijn veel adoptiedossiers vernietigd. Het is uit de 70er jaren. En dat is echt heel erg. Omdat mensen dan het gevoel hebben, ik heb geen grond meer om op te staan. Ik kreeg een mailtje, daardoor werd ik op attent. Iemand schreef, ik ben weer een losse tak zonder wortels. Pff, je identiteit vernietigd. Ja. Tabitha van Krimpen. Ja, mij viel een bericht op van 1 Limburg. En de kop was: man 82 stopt overleden vader in vrieskist. Die vader is al 1,5 jaar geleden overleden. En nou, die zoon die zei dus, ik wil hem niet kwijt, anders zou ik hem moeten missen. En nu kon hij nog met zijn vader praten. En de huisarts van de overleden vader die kwam daarachter, die maakte zich zorgen over de gezondheid. En toen kwamen ze daarachter. Hartverscheurend. Ja. Josephine Rombouts. Er is een kleine aardbeving in de Schotse politiek. In de belangrijkste Schotse partij, de Scottish National Party, blijkt veel geld verdonken om aan te zijn, of in ieder geval verdwenen. En ja, dat is de val van Nicola Sturgeon, de eerste minister, en haar man. En ja, ik ging naar Maria Stuarda en ik dacht, oeh, de powervrouw wordt weer ten val gebracht door haar man. Dus ik vond het wel een interessant stuk nieuws. Nou, dat de l'histoire se répète, zeggen we dan. Hè? Jetske Meijsen. Mijn nieuws komt uit Engeland, ook uit Londen. Het gaat over de English National Opera. Dit tweede operahuis van Londen hoorde in december dat zij helemaal geen subsidie meer kregen. En nu is eigenlijk net bekend geworden dat zij toch weer subsidie krijgen. De Arts Council vond het te veel, 2 operahuizen in 1 stad. Ze krijgen nu wel geld, maar onder een, denk ik, bijzonder moeilijke voorwaarden, namelijk dat zij gaan verhuizen. En dat ze in een andere stad in Engeland. Manchester, geloof ik, hè? Manchester wordt onder andere genoemd. Maar het is nog niet duidelijk waar ze naartoe gaan. Maar het is eigenlijk natuurlijk een bijna onmogelijke voorwaarde. Want het is een groot bedrijf, er werken ontzettend veel mensen. Die mensen die wonen in Londen, die hebben kinderen. Het is op een bepaalde manier goed nieuws dat ze subsidie krijgen, want het is een heel vernieuwend gezelschap. Maar het is ook, denk ik, het is zo'n cadeau wat eigenlijk een beetje vergiftigd is. Want wat kun je er nou eigenlijk mee? Dankjewel, allemaal. In maart begon de publiekscampagne Ongeneeslijk Niet Uitbehandeld, die terecht aandacht vroeg voor levenseinde zorg in Nederland. Maar niet alleen het belang van goede palliatieve zorg wordt onderschat in ons land. Sinds de ontkerkelijking is er eigenlijk helemaal niemand meer die ons zoiets wezenlijks leert als hoe neem je afscheid? Else-Marie van de Erebeemt. In de coronatijd stierven heel veel mensen in het ziekenhuis helemaal alleen, zonder dat er tijd was om afscheid te nemen voor familieleden. In de kring spraken we destijds een jonge arts die ontzettend overstuur was, omdat ze dat keer op keer zag gebeuren. Maar eigenlijk weten we helemaal niet meer hoe dat moet. Afscheid nemen, wat moet je zeggen? Welke gebaren zijn belangrijk? Je hebt een hele belangrijke boodschap voor kinderen die afscheid moeten nemen van hun ouders. Dat is op zich al een enorm moment in je leven. Het is een existentieel verlies. Ouders zitten in de zijnsorde. Dus de omwenteling van je leven is eigenlijk aanstaande. En dan kom je daar en je wil eigenlijk nog wat horen. En dat gebeurt heel vaak niet. Dat kunnen mensen niet. Of ze schrikken soms van een kind dat ze denken, ik krijg nog een verwijt. Er wordt nog iets afgerekend. Maar zo gaat het niet tussen ouders en kinderen. Dus de kinderen willen iets horen van die ouders. Heel vaak van, al zeggen ze maar, liefste, dat je bij me bent. Of op jou heb ik gewacht. Want heel veel stervende mensen wachten ook inderdaad op hun kinderen, die ze vaak in jaren niet gezien hebben. En dan komt zo'n kind en dan is het aanraken van een hand of strelen over een hoofd is eigenlijk genoeg. Want een kind wil komen geven in plaats van ontvangen. Ze willen wat horen, maar ze weten dat kan niet meer. En dan komt er iets anders in een mens naar boven, dat geven eigenlijk veel belangrijker is. En dan kunnen ze iets betekenen. Iemand zei, ik heb die witte hand vastgehouden, we hebben niets gezegd. Ik dacht dat hij me niet kon horen, maar hij strekte opnieuw zijn hand uit. Dus ik ben gebleven. Nou, dat is heel wezenlijk. Dus dat is eigenlijk erkenning via een stervende. Dat kan een hand zijn, dat kan een blik zijn, dat kan een geruststelling zijn. En dat jij je ouders kan troosten. Want je ouders kunnen dat op dat moment jou vaak niet meer. Ik noemde net die vreselijke coronatijd. Ik heb daar eigenlijk niets meer over gelezen. Maar jij zei net vooraf aan de uitzending dat jij wel van cliënten iets hoort. Kun je dat delen met ons? Ja, dat heeft in families heel veel opgeroepen. Er mocht maar één iemand naar binnen op een intensive care. Wie gaat er dan? Wie van ons mag dit? Welk is dat kind? Het favoriete kind? Is dat juist de zondebok? Is dat het vrolijke kind? Welk kind mag? En ik heb meegemaakt 3 zusters op een parkeerterrein in Breda voor een ziekenhuis die mij belden. Ik kende deze mensen niet, maar ze kenden mij. Wie van ons 3 mag gaan? En dan moet je heel scherp je vak uitoefenen. En wat moet ik in mijn familie die ik niet ken? En toen zei ik, wie is van jullie het meest kwetsbare? Wie heeft vader of moeder het minste meegemaakt? Nou, dat is zij, dat weet iedereen. Zij is lang op kostschool geweest. Ik zei, dan moet zij naar binnen. Op 1 voorwaarde kun je dat opbrengen om de namen van de anderen te noemen. En dat is eigenlijk heel goed verlopen. En vaak gebeurde dat niet. Er waren echt vechtpartijen, soms in de hal van het ziekenhuis. Wie van de 3 of van de 4 mag er naar binnen? Omdat mensen ook weten, dit is zo belangrijk, dit wil ik graag aan mijn ouders geven. Het geven, er is zo'n schitterende haiku, die schiet me nu te binnen. Je legt geen warme deken over een grafsteen. En die komt echt aan, een onbekende dichter. Die gebruik ik ook wel in lezingen. En dan krijgen mensen ook zoiets van, kan het nog postuum? Mensen vragen mij vaak, kan ik postuum nog iets voor mijn ouders betekenen? En dat kan, maar dat is, ja, dat is een lange zoektocht die ik maak met mensen. Iemand zei, je hebt de waaier van mijn leven opengevouwen om te kijken, is dat leven van mijn vader of moeder, kan ik daar nog iets in vinden waarin ik betekenis kan hebben? Bert Keizer heeft ook wel eens gezegd, hè, dat kinderen die bijvoorbeeld, ik heb dat net even heel hard geformuleerd, maar die het gevoel hebben, papa of mama heeft mijn jeugd verpest, die gaan dan naar dat sterfbed en die denken, nu krijg ik die sorry van mijn vader of mijn moeder. En Bert Keizer zei, dat komt niet, maar jij hebt daar een andere oplossing voor. Ja. Jij keert het om. Het is heel wezenlijk. Kun je zeggen, dat zeggen, wat kun jij op dat moment voor je stervende vader betekenen? Dus ook als jij met verwijt komt, ja, en met het gevoel van, er zit een groot gat in mijn hart, ze hebben dat niet kunnen vullen met hun liefde, dan moet jij die verzoening aanbieden en die liefde geven. Ja. Ja. Wow, dat is eventjes contra-intuïtief, ja, Else Marie. Dat lijkt een omkering, maar doet mensen enorm veel goed. Enorm dat je betekenis kan hebben. Hoe werkt dat dan psychologisch? Leg uit. Nou, dat je betekenis hebt op dat cruciale moment bijvoorbeeld. Ongeacht je woede en haat. Ik heb eens ooit iemand horen schreeuwen, ik haat je tegen een vader omdat ik je niet kan liefhebben. Iedereen wil liefhebben. Iedereen wil eigenlijk die ouders liefhebben. En mensen rekenen, je ex kun je afrekenen. En je kunt zeggen, mijn ex is doodziek, ik ga niet. He? Maar bij je ouders komt er een ander verhaal en bij je kinderen. En dan blijft dat verlangen naar verzoening groot. En als de ouders het niet kunnen, want die kunnen dat vaak niet, die zijn bang voor verwijten, angsten, die hebben zelf doodsangst, die kunnen op dat moment. En ik weet, jij denkt altijd dat intergenerationeel, dus die hebben, ja, het van hun eigen ouders niet gekregen. Niet gekund. En dan kom je als kind. En de omdraaiing is dat een kind eigenlijk wil geven en dat geven, daardoor verdien je recht. Ik bedoel, een entitlement verdienen. Dan ben je, je kunt vrijer leven als dat gelukt is. Nou, ik kijk naar Tabitha, die net al dat hartverscheurende verhaal had van iemand die, jij hebt het over een deken op een graf leggen. Ja. Iemand die, ja, zijn vader in een vrieskist. Het is, ja, bijna letterlijk het voorbeeld van die haiku van Else Marie. Ja. Ik zei, jij was jonge theologe des vaderlands. Jouw boek komt 1 juni uit. Gaat over jonge mensen en religie. Ja, we leven in een seculiere. Ja, we leven. De titel, noem hem even. Bottom-up kerk. Bottom-up kerk, oké. Okay. Ja. We leven in een seculiere maatschappij. En in in de kerk. We komen er zo meteen ook op bij Maria Stuarda. Mm-hmm. Word je geholpen met die cruciale momenten in je leven? Dat in de katholieke kerk hebben we daar de sacramenten voor. Ja. Hoe kan een seculiere maatschappij toch dit soort momenten waar we niet voor zijn opgeleid, want ze zijn allemaal opgeleid om mooi te zijn en succes te hebben. Maar hoe kan een seculiere maatschappij leren van de religie om dit soort processen tot een goed einde te brengen? Ja, ik denk allereerst dat dat ook wel echt een gat heeft achtergelaten. Dat steeds die afscheid van religie. En dat we daardoor ook niet meer goed weten wat we nou moeten met die emoties rond verlies, pijn, ook de machteloosheid die daarbij komt kijken. En ik zie ook wel bij veel leeftijdsgenoten, ik ben zelf 25, ook niet goed weten van psychiater Esther van Venema, die zei pas dat ze mensen bij de crisisdienst tegenkomt die suïcidale gedachten hebben omdat ze een relatie uit is of een tentamen niet gehaald hebben of een huisdier is overleden. Je gaat me niet geloven, maar ik hoorde van mijn kapper dat mensen suïcidaal worden omdat ze niet een Hermes-tas kunnen kopen. Dat schijnt dus echt. Ja, en het is ook lastig. Je kan er natuurlijk lachen over doen, maar dat legt ook de grote crisis bloot, denk ik. Want het van gaat deze uiteindelijk tijd om erbij horen, toch? Ja. Klopt dat, Els Marie? Of ja, zeg nou erbij horen, nodig zijn, betekenis hebben. Ik heb betekenis. En wel of niet tas, maar ik wil betekenis hebben. Die kinderen snakken daarnaar. Ja, dat denk ik ook. En ook het zoeken naar, ja, waar vind ik kaders? Waar vind ik richting van mijn leven in een tijd waarin dat toch steeds minder vanzelfsprekend is? Of ja, je dat toch meer moet maken zelf. Oké, dit zijn hele juiste vragen. Heb je ook een paar antwoorden? Nou, bijvoorbeeld in de kerk is al, de katholieke kerk, ik heb zelf een protestantse achtergrond, is er een ritueel van de ziekenzalving. Waarbij met olie de zieke ook wordt gezalfd. En ook, nou, niet alleen maar de medische kant centraal staat van de persoon, maar juist ook het hele lichaam en ook het aanraken. Jij doet er nog steeds toe als zieke. En die olie staat voor de levenskracht. Ook in de Bijbel. En je wordt geholpen met loslaten. Ja. En we zijn nog steeds nabij, juist op zo'n moment waarop andere mensen je misschien niet meer zien. Ja, ja, ja. Want als je aan het sterven bent, dan is iedereen om je heen. Of soms komen er wildvreemde mensen die je helpen. Maar mensen die heel dichtbij zijn, zijn soms ineens allemaal ziek, zwak en misselijk en kunnen het niet opbrengen. Dus misschien een heel roken. Ja, heel ingewikkeld proces. En misschien nog een ander punt is ook de taal die we gebruiken als het gaat over afscheid nemen, rouw, verlies. Ik zag een BNN-VARA-programma van dat heet Niet Klein te Krijgen. Vaak wordt ziekte toch heel snel in de trant gebracht met overwinnen, strijd leveren. Hou op. Moeten we het gevecht aangaan? Uh-huh. Ja, en hoe helpend is dat eigenlijk? Betekent dat dan dat mensen die ziektes hebben in een vergevorderd stadium, dat die minder hard gevochten hebben? Nee, Alpe d'Huez, opgeven is geen optie. Ik maak er al 8 jaar, Elze Marie weet dat, zeer hard bezwaar tegen. En ik vind echt dat die kankerbestrijding moet ophouden met deze terminologie, die is misdadig. Ik heb er geen ander woord voor. Ja, en lijden wordt dan ook iets van de losers of zo. De winnaars die strijden, die gaan dat aan. En de losers die geven op. En leven afronden is, daar heb je ook recht op, toch? Ja, dat denk ik ook. Ja, en er is bijvoorbeeld iemand, zij heeft geschreven een rouwwoordenboek, Babette de Winkel, van verlieskunst. En zij probeert ook met de taal dat een andere wending te geven. Dus bijvoorbeeld losraken, dat is dan de passieve kant van loslaten. Deel waar je dan geen controle over hebt. Waar we toch vaak ook zo'n laatste levensfase wel de controle willen houden. En het gaat over zelfbeschikking en eigen keuzes maken. Of bijvoorbeeld toekomstrouw. Rouw om iets wat er nooit zou komen. Dus verloren dromen. Ja, precies. Ja. En kunnen we ook in dat, het is heel tegencultureel eigenlijk, afscheid nemen in een tijd waarin we toch vooral zelf die touwtjes in handen willen houden. Elze Marie zei net, voordat wij begonnen, opera is nog de laatste plek waar wij wel die rituelen hebben. Jetske, jij hebt een schitterende opera gemaakt. Voordat ik dat ga zeggen, ga ik even. Jullie mogen even heel kort, Josephine en Elze Marie, jullie hebben hem allebei gezien. Wat heeft die opera in jullie losgemaakt? Dankbaarheid dat je daar inderdaad mag zitten en met z'n allen dat proces mag doormaken in een ruimte met levende mensen. We hebben natuurlijk zo'n stop gehad op levend contact en ik was alleen maar dankbaar. En mensen die opstonden achteraf en met elkaar gingen praten over de opera. Ik ben zo blij dat ik hier weer ben. ik ben weer met mensen aan iets aan het genieten. Dus blijkbaar heeft dit iets losgemaakt bij mensen. Ook omdat het natuurlijk een heel heftig verhaal is. En inderdaad, een soort ritueel, een afscheid, waar mensen over wilden praten. Dus wildvreemde mensen. Else-Marie? Nou, diep ontroerd. En wat ik het bijzondere vond, het lijkt alsof ze elkaar haten. En elkaar ze willen dus elkaar Elisabeth dood. Dat zijn dus Elisabeth I, de koningin van Engeland. Ja, en Maria Stuarda, de Queen of Scots. Ja. En dan het moment van dat die zusters toch bij elkaar komen in troost en vergeving. Waardoor twee dames mij zeiden daarna: Else-Marie, begrijp jij het nou? Het was alsof ze jouw advies hebben gehoord. Want Maria Stuarda gaat Elisabeth vergeven. Ik vond het zo schitterend. Jetske, ik ga nu naar mijn regisseur kijken, Jan-Paul Beukema. Want we hebben het er nu over, we moeten nu luisteren. Gebed van Maria Stuarda. Dat ze is verlaten door iedereen. Ze weet dat ze nu gaat sterven. En, ze gaat naar het hakblok. Ze gaat naar het hakblok, ja, stel je voor. Ze is tot onthoofding veroordeeld. En zij begint dit gebed. En eigenlijk het moment waarop jij de vraag aan mij stelde is eigenlijk het eerste moment toen ik deze opera voorbereidde, waar ik ineens dacht: oh, maar dit is, deze vrouw is wanhopig. He, want het wordt altijd geregisseerd dat je, he, zij is in een ruimte en alle mensen om haar heen, haar hele hof, en samen bidden. Ze is heel heilig en God brengt daar verlossing. En zij, dus je geniet alleen van die muziek. Maar wat hier eigenlijk te horen is, is de absolute doodsangst van een mens. En zij in die scène meer en meer. Ze begint met te vragen aan God. En daar zitten steeds pauzes in. Er zijn momenten dat zij niet zingt, maar het koor wel. En je hoort eigenlijk, en in die pauzes bouwt ze haar paniek en haar pijn op. En dat culmuleert dan in een enorme uithalen. O Dio, o Dio. Waarin ze God echt aanroept. En in de voorbereiding, voor mij is dat verbonden aan dat moment in de Matthäus Passion. Waar Jezus aan het kruis ook vraagt: waarom hebt u mij verlaten? En die onvoorstelbare eenzaamheid van een mens die weet dat hij moet sterven. Ja, dat is voor mij iedere keer, het was in het repeteren, en iedere keer dat ik de voorstelling zie, grijpt het me ongelooflijk aan. Het is wat Georges Bataille, de Franse filosoof, noemde de discontinuïteit. Hè? Dus het, dat wij, ja, fysiek, waar mijn huid ophoudt, begint niet iemand anders. We zijn fysiek los. En dat losraken, we kunnen ons leven opvullen met van alles. En dan denken we dat het niet zo is. Maar ja, en ik denk, op het laatste moment, dan ben je ervan doordrongen. Dan ben je ervan doordrongen. En natuurlijk is haar situatie heel extreem. Hè? Ze wordt onthoofd door haar nicht, notabene. Maar het is natuurlijk wel, eigenlijk is er een hele directe connectie met sterven. Waarbij, en jij noemde het in het voorgesprek al even, sterven is natuurlijk ook verbonden met geboorte. Het is een moment van diepe eenzaamheid. Zelfs veel stervenden gaan ook juist op het moment dat er even niemand is. Ja, dat wil ik net zeggen. Hè? Dus het is misschien ook iets wat je bijna alleen moet. En dan moet voelen de doen. Nabestaanden zich ook schuldig. Van, oh, ik was er niet bij, maar... Het is een keuze, denk ik, vaak. Het is een keuze en het is ook een moment. En dat, zeg maar, doodsangst, maar ook uiteindelijk de acceptatie van de dood, dat is iets wat je alleen moet doen. En je kan geholpen worden, mensen kunnen bij je zijn, maar het is wel een weg die je alleen gaat. En wat er dan gebeurt is, nou, het is nu een paar keer genoemd, dat Maria Stuarda vergeeft Elisabeth, die haar notabene ter dood veroordeeld heeft. Dat breng jij ongelooflijk mooi in beeld. Daar gaan we zo meteen uitgebreid op in. Want daar de NRC noemde dat een wurggreep. Is dat een goed woord of helemaal niet? Gaan we zo meteen over door. Want eerst gaan we nu naar het nieuws. Want naast mij zit Michel Koenen. NPO Radio 1. De Oekraïense president Zelensky gaat morgen naar Duitsland. Dat bevestigen Duitse overheidsbronnen. Hij is nu nog in Italië. Zelensky heeft daar gesproken met president Mattarella en premier Meloni. En heeft zo ook nog een ontmoeting met de paus in Vaticaanstad. Honderdduizenden mensen proberen weg te komen uit Bangladesh en Myanmar. Ze vluchten voor de orkaan Mokka. En dat kan nog wel eens de krachtigste orkaan in 20 jaar tijd worden. Morgen komt hij waarschijnlijk aan land aan met windvlagen van zo'n 170 km per uur en zware regenbuien. Het kabinet gaat de klimaatdoelen niet halen als de stimuleringsmaatregelen voor elektrisch rijden zo sober blijven. Daarvoor waarschuwen onder meer de ANWB, BOVAG en de Rijvereniging. Over ruim 2 jaar blijft er alleen een subsidie voor tweedehands elektrische auto's over. En in een file die ontstond na een kettingbotsing op de A2 bij Maasbracht in Limburg is vanmiddag een baby geboren. In een van de auto's in die file zat een hoogzwangere vrouw met weeën. Toen dat werd gemeld aan een ambulance die bij de kettingbotsing stond, reed hij een stukje terug om bij de bevalling te helpen. Moeder en kind maken het goed. Oh, dit, ja, sorry, maar daar moeten we toch even van zeggen hoe mooi het leven ook kan zijn, hè? Ja, we weten nog niet of het een jongetje of een meisje is, overigens. Maar je weet wat ze dan zeggen, hè? Als het maar gezond is. Nou, en het weer is ook hartstikke goed. Blijft dat ook zo, Gerrit Hiemstra? Voor jou ook positief nieuws? Ja, in ieder geval, morgen ziet het er nog steeds goed uit. Vergelijkbaar met vandaag. We hebben trouwens niet overal heel mooi weer, want er zijn toch een paar buien in Limburg, overigens in Zuid-Limburg, waar het net over ging. En aan de kust temperaturen van een graad of 15 slechts. Daar is het gewoon echt koud door een stevige noordenwind. Maar een stukje binnenland, dan heb je al snel temperaturen van 18 tot 24 graden. Nou, vannacht is het dan droog. Het wordt een graad of 9. Aan zee blijft een matige noordenwind staan. En morgen hebben we dan in de ochtend zonnig en droog weer. Aan zee kan het dan mistig zijn of dat er wolkenvelden van zee binnendrijven. En in de middag dan schijnt de zon en er zijn ook wat stapelwolken. Gewoon mooi voorjaarsweer. Maximum temperatuur komt uit op opnieuw zo'n 18 tot 23 graden. Maar op de stranden blijft de temperatuur beperkt tot een graad of 15. En dat komt omdat er nog steeds een matige noordenwind waait morgen. Namorgen dan is het eerst wisselvallig. Dinsdag dan gaat het wat regenen en dan is het ook vrij koel met temperaturen van slechts een graad of 12. Maar vanaf donderdag gaat de temperatuur weer omhoog en komen we dan uit op zo'n graad of 17 of 18. Dankjewel. Helene de Geest, hoe is het op de weg? Ja, het is op zich niet zo druk op de weg, maar er zijn wel wat grote problemen. Op de A4 bijvoorbeeld van Den Haag naar Rotterdam, daar tussen Delft en de Beneluxtunnel moet ik zeggen, een half uur vertraging. Er wordt daar het hele weekend aan de weg gewerkt. De verbindingsweg is dicht en er is ook een tunnelbuis dicht. En op de A50, daar zijn de problemen het grootst, van Arnhem naar Os, want daar is de weg helemaal dicht bij knooppunt Valburg en die blijft voorlopig ook dicht. Er is daar een zeer ernstig ongeluk gebeurd, dus de politie moet daar uitgebreid onderzoek doen. Voorlopig kun je beter omrijden via de oostkant van Arnhem over de A12, de A325 en de A15. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. En met Elze-Marie van de Erebeemt, Tabitha van Krimpen, Josephine Rombouts en Jetske Meinsen. Jetske, we hebben het al een hele tijd over de opera Maria Stuarda. Maar voor al die mensen die de geschiedenis van de Britse koningen niet zo op het netvlies hebben, vat eventjes kort het verhaal samen, alsjeblieft. Ja. Deze opera gaat over Elisabeth I en haar nicht Mary, Queen of Scots, Maria Stuarda. En in de opera beschrijft Donizetti eigenlijk de laatste dagen in het leven van Stuarda. Zij zat 19 jaar gevangen in een Engels kasteel. Zij werd geboren met 3 kronen op haar hoofd. Zij was voorbestemd koningin van Schotland, koningin van Frankrijk door haar huwelijk met de Dauphin en eventueel via haar moeder had zij ook recht op de Engelse troon. Dus zij had 3 kronen op haar hoofd. Elisabeth werd aan het begin van haar leven als bastaard weggestopt in een kasteel. Dochter van Anna Boleyn, waar jouw vorige opera over ging. Precies, onthoofd en weggestopt. Dus het zag er veel minder rooskleurig uit. En op het moment dat wij de dames ontmoeten in deze opera liggen de kaarten helemaal anders. Want Elisabeth is eigenlijk, doordat alle anderen uitgevallen zijn, alle kroonpretendenten, is zij koningin van Engeland. Stuarda heeft haar leven werkelijk zelf tussen haar vingers door laten slippen met allemaal verkeerde huwelijken. Heeft zij eigenlijk haar eigen ondergang bewerkstelligd. Zij zit gevangen. En zij organiseert allerlei aanslagen op Elisabeth. Dus zij had allerlei samenzweringen waarvan niet helemaal duidelijk is of ze haar nou echt dood wilde hebben. Kans is wel groot, want Elisabeth was protestant, Stuarda was katholiek. En dat was aan dat Engelse hof op dat moment. Er waren katholieke edelen, er waren protestantse edelen. En dat was dus een permanente strijd. Dus er wordt ook wel gezegd dat de vrouwen zelf misschien ze helemaal niet zo kwaadaardig waren, maar de mannen om hen heen, de politiek om hen heen wel degelijk. En zij was dus een acuut gevaar voor Elisabeth. En in de opera komt het dan tot die confrontatie die we te danken hebben aan Friedrich Schiller, die in het echt nooit heeft plaatsgevonden. De twee vrouwen. Maar dat is de schrijver van het toneelstuk waarop de opera is gebaseerd. Precies, ja. Ja, een Duitse toneelschrijver. En die heeft die beroemde scène geschreven waar die twee vrouwen elkaar ontmoeten. En dat loopt helemaal uit de hand. Dat voorspellen ze van tevoren allebei al. Want laten we dit niet doen, dit is geen goed idee. Ze beledigen elkaar over en weer. En dan beledigt Maria Stuarda Elisabeth op het allerdiepste. En eigenlijk wat ze daar doet, wat ik noem dat ze rukt daar eigenlijk het litteken van Elisabeth, de wond die in haar jeugd geslagen is, haar grootste pijn, daar drukt ze haar vinger in en ze zegt filia impura di Bolena, onreine dochter van Boleyn. Ze eigenlijk Elisabeths grootste pijn, maar ook haar grootste angst, namelijk dat ze eigenlijk geen recht heeft op de troon waar ze op zit, die wordt daar in haar gezicht geslingerd. Omdat haar vader Hendrik de 8e, ja, de voorganger van haar moeder, de voorganger van Anna Boleyn, ook heeft laten vermoorden, omdat er geen goede troonopvolger kwam. En Maria Stuarda scheldt haar ook nog voor hoer uit. Ja, scheldt er ook voor hoer uit, maar dat is echt minder erg. Het gaat om de filia impura di Bolena, onreine dochter van Boleyn. Want Hendrik de 8e heeft zijn eerste vrouw niet laten vermoorden. Hij heeft haar in een kasteel gestopt, Catharina van Aragon. Oh, sorry. En ja, het geeft helemaal niks. Een volgende nee, is wel Bolena vermoord. is wel Bolena, ja. Maar waar het dus om ging was dat er is altijd betwijfeld wanneer Elisabeth verwekt is, of dat misschien is geweest voordat ze Boleyn getrouwd was met Hendrik de 8e. En er is ook twijfel aan of dat huwelijk nog geldig was. Op een gegeven moment toen ze onthoofd is. En of dat dan de positie van Elisabeth wraakwaardig, hoe zeg je dat in het Nederlands, twijfelachtig maakt. Dus er waren verschillende redenen om aan te nemen dat zij misschien niet echt recht op die troon had. En dat is die grote belediging dus. Belediging, ja. Elisabeth aan haar bestaansrecht als koningin begint te trekken. Ja, en dan zegt ze daarna ook nog, je bent een bastaardkind. En dan krijg je dus het moment waarop het lijkt alsof Maria Stuarda de aanwijzingen van Else Marie heeft opgevolgd. Ha. Namelijk, in plaats, dus eerst scheldt ze Elisabeth uit en vervloekt ze haar. En dan komt dat merkwaardige moment waarop ze haar vergeeft. En nog merkwaardiger, en dit is echt wat jij hebt bedacht, dat ze in elkaars armen vallen. En de NRC schreef, geloof ik, of ja, volgens mij was het de NRC, de grote kracht van Meinses regie is dat ze het goed-fout-schema ontmantelt en mensen van vlees en bloed ten tonele voert die elkaar onontkoombaar in een wurggreep houden. En ik had het gevoel dat het eigenlijk iets mooiers was dan een wurggreep. Ja, aan het einde zeker. Maar ik denk dat het is helemaal waar. Ik probeer altijd de opera-personages van het cliché te ontdoen. En ik probeer ze lagen te geven. Dus Elisabeth wordt normaal gesproken als een heks, als een hysterica, als een monster afgeschilderd. En ik heb van haar een vrouw gemaakt met pijn, met angst, met twijfels. En aan de andere kant wordt Mary altijd als een heilige, een martelares voor het katholieke geloof afgeschilderd. En ik heb haar juist geprobeerd, haar de erotiek van het personage en ook de vreedheid. Zij had heel wat mannenlevens op haar geweten. Dus beide heb ik meerdere kleuren willen geven. En ik heb aan het einde van de opera, inderdaad, is een hele lange scène waar Mary Stuart alleen is. En ik denk dat er meer mensen zijn, zoals de dames in de zaal die aan Else Marie vroegen, begrijp jij het nog? Want in die laatste scène, daar gebeurt inderdaad iets heel bijzonders. Zij vergeeft daar Elisabeth. Zij zegt, laat mijn bloed jouw schuld wegwassen. En ik heb dat heel letterlijk genomen en ik laat Elisabeth binnenkomen. En wat ook ongelooflijk is, dat Elisabeth, over wassen gesproken, als een soort Pontius Pilatus, ja, haar handen in onze... En dan kom ik weer even terug op wat Tabitha zei. Begrijpt een publiek dat het hele leidersverhaal van Jezus kent dat eigenlijk nog wel? Nou goed, dat... Maar goed, dus de mensen precies die dat wel weten, die zien dat Elisabeth haar handen in onschuld was. Maar dat gaat als een soort dwangneurose met een... Nou ja, het is ook een Lady Macbeth. Ze weet al dat het bloed eraan gaat zitten. Ze komt ook binnen en ze begint Mary te wurgen. En Mary zingt op dat moment, ik ga jou vergeven. En dan laat ze er los en kijkt naar haar handen en denkt, wat ben ik aan het doen? En dan probeert ze die schuld af te wassen en dan wil ze zelfs weg. Elisabeth wil weg en dan rent Mary Stuart naar de deur en houdt er tegen en zegt, nee, je blijft nu hier, want nu doen we het samen. En dat was werkelijk ook in de repetitie tussen de twee zangeressen. Het zijn twee vrouwen die ongelooflijk veel kunnen en die elkaar ongelooflijk veel gunnen ook. En in die repetitie waar we dit gebouwd hebben, ontstond toen ineens op het laatst dat nadat dus de een de ander had vastgepakt en bedreigd en dat ze toenadering zochten tot elkaar en ineens elkaar vasthielden. En ik moet je eerlijk zeggen dat die eerste keer bij mij de tranen stroomden over mijn wangen. Het was zo ontroerend. Ja. En ook bij de Elisabetta. Eigel huilde ook. Die waren oprecht. Nee, het breekt haar hart, die scène. Zij vindt dat... Zij voelt ook echt... Want en dat is ook iets wat we aan Schiller te danken hebben. Door hem heb ik begrepen dat Elisabeth twijfelde, dat ze dit eigenlijk niet wilde, maar dat ze het gevoel had dat ze niet anders kon. Want in het echt schreven, ze hebben elkaar fysiek niet ontmoet, maar ze schreven elkaar ook brieven en ze waren gefascineerd door elkaar, want ze waren twee koninginnen in een totale patriarchale wereld. Ja. Geen vrouwelijke leiders, geen rolmodellen. En dan ga ik even naar Else Marie, wat volgens mij hier gebeurt en wat volgens mij de reden is waarom wij zo gefascineerd zijn door al die koningsdrama's, ook door wat er nu gebeurt, is, ik hoorde laatst een lezing van iemand en die zei, en als je het hoort dan denk je, oh ja, natuurlijk, dat ieder mens heeft twee soorten relaties nodig. Horizontale relaties. Dat zijn je gekozen relaties. Precies, dat we bij iemand willen horen. Ja. En verticale relaties, dat is waar onze machtswellust zit. Ja. En ons verlangen naar status. Ja. Maar bij mij is de verticale relatie, dat zijn de onuitwisbare, dat zijn de grootouders, de ouders, je kinderen, de kleinkinderen. Dat is mijn liefdesladder, zeg maar. Dus die verticale is dus de onuitwisbare en de gekozen relaties. Ja, helaas kunnen die knappen, die sport van die ladder. En dan zie je ook dat mensen weer opnieuw beginnen. Omdat mensen in relaties eigenlijk pas zichzelf kunnen worden. Maar als ik kijk naar liefde en macht. Ja. Jij, Jetske, kiest er eigenlijk voor om te zeggen, uiteindelijk heeft iedereen liefde nodig, connectie, macht. En in het moment van sterven, je allerdiepste, meest wezenlijke eenzaamheid, dan voel je waar het echt om gaat. Wat? Want jij, kijk, wij zijn de hele dag op Instagram aan het vertellen hoe leuk het met ons gaat, maar bij jou aan de keukentafel vertellen we hoe het echt met ons gaat. Hè? Ja. Dus jij weet wat er in de harten en de zielen van mensen leeft. Ja. Waar verlangen we het meest naar? Macht of liefde? Absoluut liefde. Absoluut. En ook waarom macht, is de wereld dan zo zooi? Ook macht verdwijnt op een sterfbed. Dus helemaal niet belangrijk meer wat voor carrière hier lag. En wat voor belangrijkheid. Het gaat alleen om relaties. En ik wou even een misverstand. Ik hou niet van het woord loslaten. Hè? Dus als familieleden bij een sterfbed even weggaan. Kopje koffie, vroeger zei je een sigaretje roken. Dan sterft een vader of moeder. En dat is niet loslaten. Het is meer, als jij naast me staat, kan ik niet gaan. Nee. Want dat is verbondenheid. Dat is helemaal niet loslaten. Die zoon van Tabitha die geen afscheid van die vader kan nemen. En dan maar in dat is natuurlijk extreem. Dat is natuurlijk pathologisch. En sommige mensen maken van hun hart een vrieskist. Laten we wel weten. En daarom zijn dit is natuurlijk zielig. Die man moet geholpen worden. Ja. Josephine, wat wil je zeggen? Ja, daarom, ik zat ook te kijken. Dat daarom is kunst zo belangrijk. Omdat die het wezenlijke naar voren brengt. Wat er eigenlijk gebeurt. Het politieke verhaal is natuurlijk heel interessant. Tussen die twee koninginnen. Maar wat Schiller ermee doet is... Wat beweegt die mensen? Wat zit eronder? Waar gaat het echt om? En als je dan een geweldige regisseur hebt... die dat dan ook nog in beelden... benadrukt, dan krijg je het hele beeld van... oh, deze vrouwen zaten in een enorme machtsstrijd. Maar wat gebeurde er ondertussen bij hun van binnen? Dat verlangen naar verbinding waar ze niet aan toe konden geven. Want dat was hun doodsteek. Want de ene was katholiek, de andere protestant. Ze konden er niet aan toegeven. Ze hebben elkaar in het echt niet ontmoet. En deze schrijver, Schiller, die zegt... ja, maar als ze elkaar ontmoet hadden, wat was er dan gezegd? Wat is er wezenlijk aan deze strijd tussen deze twee vrouwen? Heel vaak, ik haat je omdat ik je niet kan liefhebben. Dat is eigenlijk in één zin alles gezegd. En dat zag je in die opera. Zogenaamd die haat. Maar het verlangen naar liefhebben is altijd echt toch groter. Jetske, wat doet het jou dat jij in dit gesprek hoort... wat je regie losmaakt? Het is echt heel bijzonder. Josephine begon met dankbaarheid. Dat mensen in een zaal zo iets mee hebben gemaakt... dat wildvreemden met elkaar gaan praten. Ja, dat vind ik echt heel ontroerend. Dat een avond zo'n werking heeft. En het is ook, ik ben ook heel dankbaar dat opera, wat toch vaak heel elitair wordt gezien... Precies, ik wilde net terugkomen naar jouw eerste onderwerp... over opera die uit Londen weg moet, want we hebben de Royal Opera House al... dat The Guardian schreef een stuk van... ja, mensen denken dan opera is alleen maar voor caviar-kauwende elite. Maar dit is wat opera is. Opera vertelt over al die dingen die in ons binnenste spelen... Ja. Wat we niet vertellen als we zeggen, hoe gaat het met je? Ja, goed, goed, goed, druk, druk, druk. Toch? Ja, nou absoluut. En opera raakt dus. En het zet mensen innerlijk in beweging. En zelfs zo dat ze in contact met elkaar komen. Ja, ik vind dat heel erg ontroerend. En dat ik de hele avond dacht, waarom zit er geen politici in de zaal? Dus dit is het deksel eraf. Dit is wat er onderliggend allemaal gebeurt. Dit is de machtsstrijd die... Ja, het was gisteravond dat ik inderdaad dacht... oh, dat gezamenlijk over subsidies. Hier gaat het toch om. Hier kun je wat leren. Ik zat tussen heel veel jonge mensen die... Dat is goed nieuws. En die moesten ook... Ja, lachen, maar er kwam een soort golf van, zeg het maar... toen Mary Stuart, dan Queen of Scots... dan inderdaad op een gegeven moment het goed raak geeft aan Elizabeth... van waar heb jij het over? Je bent een onecht kind en ik niet. Ik ben een... En je hoorde iedereen zo'n verschrikt lachje van... nou, geef het er maar recht in haar gezicht. Niet slim, maar wel leuk. Dus er kwam een soort... een soort vrolijkheid door die jonge mensen heen. Van hier wordt gehakt en er wallen Spaanders. Ik wil meteen met jou verder. Want jij, zei ik al, woonde jarenlang in Schotland. Dus ik heb meteen van de week tegen jou gezegd... Josephine, ga eens vragen aan jouw Schotse vrienden... wat betekent Mary Stuart voor de Schotten vandaag? Heel veel. Ik heb mijn vrienden gebeld en ze vielen over elkaar heen om even te zeggen... nee, Mary Queen of Scots is nog steeds voor ons een symbool. Er zijn natuurlijk succesvollere koningen geweest... want de zoon van Mary Stuart is uiteindelijk de opvolger van Elizabeth geworden. Ja, de Fifth of Scotland en de First of England en Scotland. Dus daar gebeurde iets interessants. De zoon van Mary, werd de nieuwe koning van Engeland en Schotland. Dus toen werd voor het eerst het Schotse Rijk bij het Engelse gevoegd en werd het één koninkrijk. Dit is even waar we zo meteen naartoe gaan. Dus hier begint de actualiteit. Als de zoon van deze Maria Stuarda de troon bestijgt en die twee landen is het begin van het Verenigd Koninkrijk. En als je daar even op doordenkt, dan heb je Mary Queen of Scots, die dus eerst getrouwd is met een Franse koning. Haar hele leven lang die connectie zocht. En als je haar als symbool van Schotland ziet, wat de Schotten toch een beetje doen. Daarna heeft ze zich aan de gunst, de mercy van Engeland, heeft ze zich naar Elisabeth gewend om hulp. En door Elisabeth is ze gevangen gezet en vermoord. Elisabeth, de koningin van Engeland, die heeft alle connecties geweigerd. Hè? Dat is de Virgin Queen. Dat is degene die heeft gezegd, en dat is ook heel duidelijk geworden in haar politiek, ik wil geen invloed van Engeland of Spanje op mijn regering. Het is dus een soort voorlopertje van de Brexit. Als je dat even door wilt trekken. Schotland, wat zo erg de connectie met het continent zoekt. En, op dit moment. Ja. Nou ja, Mary deed het ook al. Ik snap hem. Elisabeth, ja, die heeft gezegd, aan mijn lijf geen Polonaise. Ik blijf op mijn eiland en daar komt echt geen man bij. Dus als symbolen zijn ze nog steeds interessant voor de Britten. En natuurlijk, wat je nu ziet, is na de Brexit is het Schotse streven naar onafhankelijkheid weer opgeleid. In 2014 mochten de Schotten voor het eerst naar de stembus voor een referendum. Toen zeiden ze nee, we willen bij Engeland blijven, bij de UK. Maar dat was toen ze dan ook nog het cadeau kregen, de relatie met de EU. Nu laait het Schotse nationalisme op. En dan heb je, als je zegt, Mary Stuart is heel belangrijk, dat is de vrouw die dus naar het hakblok is gestuurd door Elisabeth. Dus als symbool, ja, is dat wel gewoon Engeland is de bad guy of de bad girl. Nou ja, uiteindelijk hebben ze natuurlijk gewonnen, want haar zoon is op de Engelse Schotse troon gekomen. Dus in die zin. Maar op dit moment zeggen de Schotten toch wel heel erg, Engeland bepaalt te veel wat er in ons land gebeurt. Ja, duidelijk. Ja, en dat ik was bij vrienden en in de gang. Ik was mijn jas aan het ophangen en opeens zag ik naast een waxcoat en tussen wat skielers van de kinderen zag ik een portret van Mary Queen of Scots hangen. Dus ik zei, wat doet die hier? Ah, nee, ja, dat is een voorouder ergens in hun familie. Wacht even. Vrienden van jou zijn nazaten van Mary Queen of Scots. Ja, dat riep ik ook, dat meen je niet. En daar doen ze er heel besmuikt over. Maar ja, ondertussen hangt ze daar wel in de gang. Tussen een heel rijtje andere voorouders die ik allemaal niet herkende. En ik dacht, nou, dat kan toch niet Mary Queen of Scots zijn? Nee, dat was ze echt. Het blijft een symbool voor hen van verzet. Van een vrouw die tot het uiterste ging. En ook van een politiek die gedwarsboomd is. Nou, dan zei jij aan het begin al, het past allemaal prachtig in elkaar, dat de vorige premier weg is. Dan is er een nieuwe premier, Hamza Youssef, zeg ik het goed? Ja. En wat ik nou zo fascinerend vind, Hamza Youssef is een moslim met roots in de Punjab. Pakistan. Dus dat is de premier van Schotland. Premier van het Verenigd Koninkrijk is Rishi Sunak. Een hindoe met Indiase roots. En de burgemeester van Londen is Sadiq Khan. Ook met Aziatische roots. En dan denk ik, hoezo multicultureel drama? En er wordt eigenlijk heel weinig ophef over gemaakt. Terwijl dus op al die geledingen in dat hele conservatieve Britse koninkrijk zitten op de topfuncties zitten mensen met een migratieachtergrond. Ik denk dat niemand er iets over durft te zeggen, maar het is natuurlijk waarom? Heel, waarom? Ja, omdat het gevoelig ligt. Ik bedoel, er is een roep om diversiteit, die is er nu. Maar hoe de Schotse onafhankelijkheid onder een Pakistaanse premier zich gaat ontwikkelen, nee, maar dat de is natuurlijk grap heel is spannend. Dat als je ziet hoe Sunak en Hamza Youssef tegenover elkaar staan, dat is puur het nieuwe vaderland. Dat is helemaal niet. Nee. Ze zijn gewoon een Schot. Ja. En iemand die het Engelse belang, of tenminste het VK, Schotsen, de eenheid, verdedigt. Ze Schotse. Fascinerend, toch? Youssef is de derde generatie, hè, dus dat is ook. Maar spannend is het wel hoe het koloniale verleden ook toch daar is. Ze kunnen wel 100 keer Engeland zeggen, maar en Schotland. Maar ze hebben ook nog een ander vaderland. En dat maakt de discussie zoveel gelaagder en interessanter. Nog heel even terug naar Tabitha. Je zei dat de nieuwe generaties eigenlijk een soort iets missen. Zou in die seculiere maatschappij, zou dat enorme succes van die kroning, zou dat ook toch een soort succes zijn van de rituelen? Ja, ik denk wel dat dat weer laat zien van, oh ja, zo kan dat ook. En wat een rijkdom en kracht zit daar eigenlijk. Maar ik hoop wel ook dat dat ook die rijkheid dan zichtbaar wordt en de betekenis die dat in zich draagt. Dus een ritueel werkt alleen maar als ook die symboliek begrepen wordt. En zoals dat wassen van die handen. En ja, de diepere lagen die daarin zitten zijn dan heel belangrijk. Dus misschien ook als mensen niet terug willen naar God, maar toch kennis van het christendom, al is het maar om de opera goed te kunnen begrijpen. Ja, zeker. En nog voor veel meer. Ja, wat mensen in Dorset zeiden, waar ik bij op bezoek was, die zeiden van, de hele politiek ligt al op zijn gat. Op deze dag voelen we weer, we zijn deel van iets. We zijn deel van een groter geheel wat blijvend is en al heel lang hier is. Dat is wat rituelen doen. En dat geeft ons kracht. Ja. Ja. Continuïteit. Ik dank jullie alle hartelijk voor deze ontzettend mooie, goed ingelichte kring. Elze-Marie van de Erebeemt, Tabitha van Krimpen, Josephine Rombouts en Jetske Meijnsen. Wij zijn uitzinnig blij dat u hebt geluisterd. Zometeen Wieger en Fidan in de kantine. We eindigen uiteraard met de slotakkoorden van Maria Stuarda. Nog tot 28 mei te zien. Volgende week gaan we in op het ballet Dorian Gray. Dorian. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Historische verkiezingen in Turkije. Nieuwe onthullingen over de politiek van Shell. Shell Oil Company. En het verhaal achter het lied The Lion Sleeps Tonight. VPRO's OVT. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Ster. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. Van 17 tot en met 27 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. De nieuwe Nicky French Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl.